Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz Ramazan ayının faziletleri. Yani orucun değil de bugünkü konumuz Ramazan ayının özellikleri, farkları. İslam'da ay deyince hicri aylar, kamer aylardır geçerli olan İslam'da. Ayların bazı günlerin fazileti olur diğer ayların. Mesela Şaban ayının birinci, iki, üç günleri bayramdır. Zilhicce'nin dokuzuncu günü Arefe'dir. Onuncu günü Kurban Bayramı olur. Recep ayının ilk cuma gecesi. Bu gibi böyle geceler kıymetli oluyor böyle. Ramazan ayına gelince Ramazan ayının her günü, her gecesi kutsal Ramazan ayının böyle. Mesela geçen kutlu elhamdülillah Şaban'ın ortasında olan gece. Berat Kandili'ydi böyle biliyorsunuz. 10-15 Şubal'dan gece. Bir geceyle sınırlı. Demek ki Ramazan ayının her günü, her gecesi, her saniyesi kutsal muhteremler böyle. Ramazan ayına böyle. Sene bir defa geliyor, bir ay. Yani buna sarılma kadar Ramazan ayına kurtuluş can simidi Ramazan ayına muhterem böyle. Bunda inşallah sevaplarımız çoğalırsa bir de bayramdan sonra da bu sevapları koruyabilirsek o da var muhteremdir. Mesela bir kimse gurbete çalışmaya gider. Çalıştır, para kazanır. Ama gelir ki o parayı kaybeder, çaldırırsa ne olur? Muhteremler. Eli boş gelir, iş yanar böyle böyle. Onun için inşallah Ramazan ayından böyle faydalanmak gerekiyor. Yani Ramazan ayı bir sayı değil böyle. Yani erzak alalım, şunu alalım, bunu alalım, her akşam şunu yapalım değil de Ramazan ayı besiye, sikrim ayı değil Ramazan ayı böyle. Her şeyin bir zirvesi var, her şeyin böyle. Ramazan ayında her günü, her gece kutsal ama bir gecesi var ki hepsinin üzerinde. Nedir o da? Kadir gecesi muhtemelen böyle. Bin aydan fazla sevap, bin aydan bir ömre bedel yani böyle. Bir ömre bedel böyle. Bin aydan fazla o geceyi ihya edenlere böyle. Hele şimdi daha da kolay. Şimdi geceleri kısa muhtemelen böyle. Yani teravihden sonra çıkan kişi uyumasa böyle sahura, uyumasa sahura kadar zaten akşam ezanı oldu mu kadir gecesi başlıyor böyle. Güneşin batışı ile kadir gecesinin özelliği başlıyor böyle. O gece akşam namazını kılmak kadir gecesinin sevabına oluyor böyle. Yani bin ay kılmış kadar oluyor bir akşam namazı böyle. Kişi bir de inşallah evabim kalarsan mesela akşamdan sonra iftar sofrası o da ibadete geçiyor. Şimdi farz orada açılıyor orada. Geçiyor böyle. Sonra teravih namazı herhalde kılınıyor. Sonra arada kalıyor bir iki saat arada kalıyor böyle. Yani uyumasa insan kısa gecelerde o gece uyumasa böyle o zaman ne oluyor? Bin ayı geçiyor. Uyusa ne olur? Eğer gecenin tamamı bin aya bedel ama. Akşam da imsak arası bin aya bedel. Yarısını uyudu geçirdi. Yarısını o zaman ne oluyor? 500 ay. İyi muhtemelen böyle. Onun için inşallah yani onu beklemene kadar gelirsini. Gerçi tam kesin değil ama gece o da var böyle. Neden kesin değil? Bir geceyle sınırlı kalmadı ibadet. Yani bu gece olabilir, bu gece olabilir, bu gece olabilir diye demek ki birkaç geceyi ihya etmek üzere böyle. Bunun için inşallah nasip olsun inşallah. Ramazan evveli rahmet ayı hadis-i şerife geliyor. Allah'ın rahmetinin bol saçılı bir ay. Ramazan ayı. Bayram zaten kokusu geliyor muhtemelen böyle. Yani evvela bir şeyin böyle bir kokusu gelir böyle. Mesela insan çiçeği görmeden böyle şeyin kokusu gelir muhtemelen böyle. Kişi bir eve gider, başka kendi olsun böylece, içeri girdi mi, iftara baktığında yemeğin kokusu gelir böyle. Bence böyle. Hele hamur şeyse mesela böyle, kızartmazsa kokusu gelir muhtemelen böyle. Bunlar madde. Ramazan manevi, onda kokusu var muhtemelen böyle. Elhamdülillah geliyor muhtemelen kokusu böyle. Yani yolda geliyorum diyor bu elhamdülillah çok şükür. Tabii kim sağ kalır, o güne kadar o da var muhtemelen böyle. Kim sağ kalırsa tabii böyle. O Ermeni de var tabii, o da var böyle. O da Ermeni de var. Ortası mağfiret deniyor, ortası hadis-i şerifte. Mağfiret, günahların bağışlanması. Bak, evveli ilk 10 günü yani, ilk 10 günü gecesi dahil, Allah'ın rahmetinin saçıldığı, açılır kapılar, açılır böyle, saçıldığı geceler. İkinci 10 günü mağfiret, günahlardan arınma, bağışlanma. İkinci 10 günü. Günahdan bağışlanma Ramazan'da böyle. Sonra da nedir? Son 10 günü de cehennemden azat, kurtuluş. Yani cehennemden kurtuluş madem böyle. Hem kurtuluş, yani bir mücadele gerekiyor madem. Şimdi tabii bize kolay gelir. Cehennem kurtuluş. Ve kolay gibi gelir muhtemelen ama şimdi Allah korusun bir insan gece uyuyor evinde. Yangın oldu muhtemelen böyle. Evi bütün yangın sardı. Çocuğu var kişinin. Kişi onda çıldırdı değil mi? Kurtulmak için yangından. Kişi onda çılgın gibi oluyor muhtemelen böyle. Uyuyor bakar gibi çatır çatır böyle. Hele şimdi mobilyalar, şunlar, bunlar, halılar yanıcı maddede bunlara böyle. Ev her tarafı yanıyor, çürçü de var. Kişi ne yapalım onlardan böyle. Ve kişi çıldıracaksa böyle, kurtulma çalışıyor böyle. Nasıl kaçma vuruşur oradan böyle. Bu dünya ateşi muhtemelen. İnsan Allah korusa ama insan yansa bile ne kadar birkaç dakika ölür insan yani böyle. 3-5 dakika neyse böyle. Ama cehennem azabı ateşi yansıya benzemiyor muhtemelen böyle. Bir de sonu yok. Sonu yok Allah korusun böylece. Demek ki bazı meseleler böyle dünyadaki maddeye böyle kıyas ile anlamaya çalışalım muhtemelen böyle. Ramazan'ın son günüdür cehennem ateşinden kurtulma mücadelesi böyle. O böyle. Yani daha çok değer verme. Onun için Aleyhisselam Hazreti ne yapar Ramazan'ın son gününde? İtikaf yapar. İtikaf yapar. İtikaf bak. Peygamberimiz her yıl yapardım da böyle böyle. İtikaf. Yani camide onun kalırdı böyle muhtemelen. İtikaf böyle. Tam kendini Allah'a vakfederdi böyle. Vakfederdi. Demek ki tabii bu herkes bunu yapamaz bunu. Hiç olmazsa son gününü böyle daha mücadele lazım böyle. Yani cehennem ateşini düşünmeli ve ateşini böyle ona kadar çalışma gerekiyor böyle. Ramazan'da açılıyor cehennem kapıları bir de. Cehennem kapı açılıyor. Yani giriş oraya kolaylaşıyor Ramazan'da. Davet ediliyor kullar cennete böyle. Kulum gelin koşun buraya. Belan buraya. Koşun cennete gelin bakalım. Açık kapılara böyle. Kimsenin yüzüne kapatılmıyor muhtemelen. Yani kafir de olsun imana gel. Gel cennete gel muhtemelen. Cennet büyük. Çok büyük cennet. Yedik gökte aşk gibi büyük cennet. Açılıyor. Bir de cehennemin kapıları da kapanıyor. Yani oraya giriş zorlanıyor, o anlamı biliyorum, manaları böyle. Cehenneme giriş zorlaştırılıyor böyle, böyle. Bir de şeytanlar bağlanıyor, zincire bağlanıyor şeytanlar, zincire bağlanıyor şeytanlar. Adrese de geliyor böyle. Şeytan bağlanıyor. Gerçekten bağlanıyor mu? Etkisiz hale geliyor, etkisiz gidiyor muhtemelen. Etkisi gidiyor şeytanlara muhtemelen böyle. Nasıl gidiyor etkisi bunların? Nuh Aleyhisselam Hazretleri gemiye bineceği zamanlar Mevlam buyururdu, Ya Nur, Bismillah ve Faret Tennur'u. Tennur, yani tandır, ek pişiren yer. Havva anamızın ekmek pişirdiği bir taş fırın vardı. Yekpare bir taştı böyle, içi oyuk. Havva anamın içine ekmek pişirir muhtemelen, tandır. Kur'an'da tennur geliyor. Ve fare fevran, taşma. Ana göre böyle. Ve lan bir yanu, o tandırın olduğu yerden su fışkıracak. Seçti böyle. Sıcak su yerden fışkıracak böyle. Fışkırınca bu mesaj olmuş, aramamış böyle. Gemiye girin böyle. Gemiye girin, gemi hazır. Emir bekleniyor. Derken tandırın olduğu yerden su fışkıran başladı böyle. Tazcikli böyle, gökleri çıkıyor böyle. Sıcak su böyle. Ses çıkarıp gürültüyle böyle. Velham buyurdu, Ya Nur, her hayvandan birer çift al. İnsanların dışında, iman edenlerin başında, dışında. Her hayvandan birer çift, erkek dişi. Aslan, kaplan, yani ayı, kurt, canavar, artık gergeden ne varsa yeryüzüne muhtemelen. Bilmedim böyle. Her hayvandan birer çift alındı böylece gemiye. Nur Aleyhisselam kapıda. Hayvanlar geldiler, sıraya girdiler bakınlar onlar. Mevlam topladı onları böyle. Nuhal'ın kapıda. Şimdi Nuhal'ın bakıyor, kocaman fil. Allah, kocaman fil böyle, dişi iki tane fil böyle giriyorlar. Cık. Ben nasıl bana doyururum bunları? Gemiye yiyecek aldı ama yeter mi acaba bunlara bak? Aslanlar, kaplanlar, kurtlar, canavarlar yani böyle vahşi hayvanlar. E bunlar gemide rahat durur mu acaba bunlar, hayvan bunlar? Buna biri saldırırsa ne olur? Böyle gemi yıkıl, dağılır gemi, batar gemi. İşte bir korku geldi Nuh Aleyhisselam'a. Tabi insan adı beşten muhtemelen böyle. Böyle ki Rabbim, Ya Nuh, sen onu düşünme, Rezzak ben mi yaptırırım? Yani böyle, senin Rezzak, Rezzak ben mi? Rezzak. Zikr Allah ben de böyle. Sen merak alın işe bakalım. Al işleri bunlara böylece. Rabbim ona bir hastalık verdi muhtemelen. Vahşi hayvanlara böyle. Yani ne diyeyim, bizim mesela böyle bir kuvveti bir grip gibi böyle. İştahsızlık böyle, ateş, hareketsizlik böyle, dermansızlık böyle, harsızlık böyle. O vahşi hayvanlar böyle, yatları böyle. İştahları kesildi böyle, az bir şey yiyorlar. Hareket edemiyorlar böyle, kim kımıldayamıyor bunlar böyle. Etkisiz hale gelme. İşte şeytanla bağlanıyor deniyor. Tabi bu bir mecaz anlamına geliyor, şeytan bağlanıyor. Yani şeytan artık gücü kalmıyor insanları kandırmaya, vesile vermeye fazla muhtemelenler. Dili tutuluyor, şey yapıyor ben muhtemelen, şeytanın böyle bir de. Ne kalıyor? Nefs-i emmare, içimizde muhtemelen. O ölmüyor işte muhtemelen. O da ne oluyor? O da açlıkla terbiye oluyor, açlık muhtemelen. Genelde insan ikinden sonra acıkınca uzun günlerde hele, kişi boş konuşamaz konuda. İnsan üşeniyor böyle konuşmaya böyle. Yani geleceğin tuhaf şey, insan bunu istemiyor bunlara böyle. Bir de meleği âlâ deniyor, meleği âlâ. En büyük meleklerin topluluk yeri, makamları. O melekler bir Allah biliyorum muhtemelen böyle. Melekler böyle. O melekler gökleri bilmiyorlar böyle. O melekler böyle. Onlar evvela buyuruyor Ramazan ayında, ey meleklerim, bu ayda siz tesbihatını bırakınız, dünya denen bir alem var, bilmiyor onlar ama, dünya bir alem var. Orada Ümmet-i Muhammed'in aşık benim kullarım var, onlara için tevbe edin, onlara için muhtemelenler. Melekler bizim için, Allah yalvarıyorlar, Allah affet bunları böyle, bizim yalvarım bunları böyle. İşte bunlardan dolayı ne oluyor? Ramazan ayında kimin imanı varsa az da olsa, zayıf da olsa, imanı varsa kimin? Ne oluyor? Kişi günahtan kopuyor Ramazan'a biraz muhtemelen böyle. Yani alikulü kişi ne yapıyor? Biraz iman sahibi ise Ramazan'da içmem diyor. Böyle. Bayram bekliyor. Tevbe etmiyor. Ama Ramazan'a hürmeten, bak Ramazan'ın bu atmosferi ne oluyor? Bu havaya giriyor, az imanı varsa, Ramazan ve içki içmem diyor. Öyle hırsızdan duydum muhtemelen, hırsızdan duydum bu şekilde. Birisi de konuşuyor da, öyle ben duydum böyle. Diyor ki arkadaşına, ben Ramazan hiç çalmam Ramazan, çalmam yok. Bu Ramazan'ı böyle baktım böyle. Hırsız mesleği bu, öyle geçiniyor. Ama Ramazan'da bir şey çalmam ben yok. Ramazan böyle. Ramazan ama bu özelliği var muhtemelen. Özelliği var böyle. Allah rahmet eylesin, çalışıyor böyle Ramazan'da böyle. Cehennem kapıları kapanıyor. Melekler biz dua ediyorlar. Şeytana bağlanıyorlar. Ortam tam müsait böyle. Allah kulluk etmeye. Ortam müsait. Ramazan'da böyle. Bir nefis kalıyor. O da açlık terbiye ediliyor. Açlık terbiye ediliyor. Ramazan'da günahlardan insana kopma, azalma oluyor günahlardan muhtemelen böyle. Böyle. Günahlardan kopma. Hatta bazı açlığa gelen kadın kızlar bile Ramazan'da başı öten oldu dışarı çıkarken. Ramazan diye muhtemelen böyle. Yani Ramazan diye, yani yarım da olsa örtüyor başını biraz böyle böyle. O da nedir? İmanın bir alameti ama da böyle gelen böyle. Ramazan bir saygı olur çünkü böyle böyle. Ve Ramazan'da ibadete de böyle daha çoğalmıyor ibadetlerde, Ramazan'da derler. Yani el açılıyor insanın, yardımlaşmalar, şunlar, bunlar, kişi arada bir camiye gelme, hiç olmazsa bir teravihe gelme, bir patlama oluyor böylece. Ne yazık ki muhteremler, Ramazan ayında ilk namaza başlayanlar, namazdan bir şey alamıyorlar, devam edemiyorlar. Eğer Ramazan ayında teravih namazına gelenler namazı bir şey alsalar, devam eder namazı muhtemelen böyle. Namaz namaz olsa, namaz namaz olsa böyle. Teravih namazları, yani camilerin çoğunda artık namaz olmadan çıkmış artık böyle. Yat kalk böyle, yat kalk, yat kalk, sağa dön, sola dön, selam ver, sübü kalk, kalk, kalk böyle muhtemelen böyle. Acemi eğitim gibi bir şey böyle, patır kütüre böyle muhtemelen böyle. Ramazan ayın özelliği, inşallah sonunda geçeceğim konudan gelmiştir teravih namazına inşallah muhtemelen. İşte Ramazan ayında demek ki teravihe gelenler eğer canlı bir şey alabilseler, bir mali koku alabilseler, zevk alabilseler böyle, sabah namazına gelirler muhtemelen böyle. Öyle gelmeye başlarlar ama alıştılar bunlara böyle. Ramazan'ın asıl özü nedir? Oruç muhteremler, oruç. Mevlam buyuruyor Bakara'da, 185'te, Bismillahirrahmanirrahim. Şehr-i Ramazan dedi. Şehr-i Ramazan, Şehr-i Ramazan. Şehr ay demek Arapça, Ramazan ayı. El-Lezi öyle ay ki, önceki bir Kur'an'ı, bu ayda Kur'an indirildi. Kadir Gecesi indirildi muhteremler. Bu Kadir Suresi'nde böyle açığa bildiriliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında Kadir Gecesi indirildi böyle. Bu ayın asıl özelliği İslam'ın beş temel ilkesi var. Beş temel ilkesi böyle. İmanın şartları ayrı, İslam ayrı muhteremler. İman inanç, İslam yaşama, teslimiyet anlamına, uygulama anlamına geliyor böyle. Kişi iman etti elhamdülillah. Ama uygulama yok. İslam eksik. İman etti, Allah'a inanıyor. Artı inanıyor. Gerçi imanı tam kuvveti olsa İslam'a geçecek muhtemelen böyle. Yaşlara böylece. İman tam zayıf olduğu için yaşayamıyor böyle. İslam esleme üstümden geliyor. Teslimiyet. Allah'a emin teslim olma, yaşama böyle. İşte bundan nedir? Kelime-i Şahit'ten sonra beş vakit namaz muhtemelen. Günde beş vakit namaz, günde beş vakit namaz. Biter mi bu namaz böyle? Bitiyor muhtemelen. Bitiren gidiyor. Bitiren gidiyor. Bir gün Halep'ten trenle Türkiye'ye giriş yapıyorum. Kompartımanda bir de profesör. Ermeni asıllı, Fransa'da oturan. Annesi yani Ermeni, babası Fransız. Kendi profesörmüş kendisi. Yanında hanımıyla kız kardeşi var. Aynı sıra oturuyoruz böyle kompartımanda. Onlar 55 sene önce açtık muhtemelen. Ama tabii karı yok fazla zamanlar. Gümrüğe geldik, kitaplarım var yanımda. Tabi kontrol ediyor gümrükte. Kitapları görünce Türkçe biliyor. Annesi Erenköy'denmiş İstanbul'dan. Fransa'ya gelmiş annesi. Türkçe'yi güzel biliyor, Türkçe'yi biliyor. Hocam o sende bana. Dedim, hocam dedim, okumayı seviyorum falan dedim bu şekilde. Peki dedi, ben dedi, Ermeniyim dedi, Hristiyanım ben dedi böyle. Olabilir. Ben hemen karışmam böyle. Önce muhatap dinlerim. Niyet amacı ne bunun? Ben anlamak istedim önce böyle. Böyle dinlerim böyle. Sevinçim, elhamdülillah. Bak dedi, bu kadar da yolculukta dedi, uzun bir zaman önümüzde var. Buna bir tartışalım, bir dinlerim, bir tartışalım, bir dinimiz bakalım. Hangisi bunun hakkını doğrularım böyle? Benim gerek yok mu dedim, tartışmaydım böyle. İmanım var efendim bu şekilde böylece. Derken neyse, başlayıp konuşmaya. Tabii kısa geçeceğim muhteremler. Bu saatler sürdü bu konuşmalarımız böylece. Önce tabii inanç gününden bu konulara böyle elhamdülillah muhteremler, önce itiraz. Hatta bana yukarıdan bak tabi, Fransa'da bir profesör. O zaman Türkiye, yani dünya devlet arasında çok bir şey değildi Türkiye muhtemelen. Yukarıdan bakılır böyle Türkiye'ye böyle, o zamanlar böyle. Tabi o göze bakıyor bana. Öyle bir itiraz, yani aşağılama falan İslam derken böylece. Fakat öyle bir hale geldi ki, artık Rabbim nasip ettiği kadar, böyle dilim döndüğü kadar İslam'ın böyle imanı konuları ağırlık buraya verdim, anlatmaya çalıştım böyle. Kur'an'ı, İncil'i bu meseleyi çaktım böylece. Elhamdülillah muhteremler, itirazı baktı böyle. Artık öğrenmek için yani böyle. Yani dedi, kafam ve bazı şeyler vardı böyle. İstifam vardı kafam dedi böyle. Yani anlayamadığım meseleler İslam'la ilgili. Ne bunlar? Biri namaz dedi böyle. Namaz. Biterim bu namazı da böyle yani böyle. Sabah dedi, uyku en tahtlarına kalk, abdest al, namaz kıl. Ya olur mu dedi bu şey böyle. İnsan hür değil mi insan böyle? Öyle baktığında bir mola veriliyor, yemek molası veriliyor. Dedi, ne yapacak Müslüman dedi böyle. Yemek yiyecek rahatça, tuvalete git, abdest al, namazını kıl, çabucak yemeğini ye. Olur mu bu şekilde böyle? İkinci vakti de böyle, mesai vakti, işte akşam şu demek bu şekilde böyle, her vakti böyle, biliyordu yani, şeyi de biliyor böyle, kafir değil miyim şu anda böyle, ümidim Müslüman olmuştu inşallah. Ondan sonra bu dedi, başlarım da biterim bu namazı dedi böyle. Her gün kıl kıl kıl, bu namazı biterim de bu şekilde böyle dedi. Ben tabii dinliyorum böyle, bana gerekli alıyorum böyle. Bitirdi, tamam tamam. Dedim, senin bak buradaki yerlerin, anladım dedim bu konuşmadan, beş namaz bitmez bu. Tükenmez bu. Yani kıl kıl kıl. Ben namazı bitiririm, ben namazı bitiririm ben dedim. Ben namazı bitiririm ben dedim böyle. Sen dedim, bitmez diyorsun bu namaz. Ben namazını bitirdim. Ya nasıl bitirdin namazını? Bitirdim işte. Bana şimdi bir namaz fazla dedim ben dedim. Konumuz anda kuşu vakti, saat 10 falan tahminim orada böylece. Ben namazını bitirdim dedim. Ya nasıl bitirdin dedim. Dedim, sabah namazına kalktım elhamdülillah. O namazın buna farz oldu. Böyle. Sabah namazına kalktım. Sabah namazına namaz vakti girmişti. Bana da namazı farz oldu dedim böyle. Ben de sabah namazını kıldım elhamdülillah. O bana farz olan son namazdı o. Bana şu namaz başka farz değil demiş bana böyle. Ben de bitti dedim böyle. Peki öğle ne olacak öyle? Öğle kadar yaşarsan eğer. Yaşamadan farz değil ki. Eğer öyle kadar yaşarsam, öğle namazına girerse, hayatta olursam, o zaman farz olacak, o zaman kılacağım. Öyle kıldım mı dedim böyle, yaşarsam eğer, Allah emir verse, o benim son namazım, bitiyor gene böyle. İkine kadar yaşarsam eğer, sağ kalırsam, ya kimler kalırsa dünyada, onlara farz. Bu şekilde böylece. Bir de, tabii çok kısa geçtiğim muhtemelen de konuya girdiğim için, erkek kadın eşitsizliği İslam'da. Bunun üzerinde duruyor. Ben kapının yanındayım. O benim yanımda. Yanında hanımı, kız kardeşi pencerenin kenarında böyle. Hanımı Fransız. Fransız'dan böyle. Ama biz ne konuşsak sanki benim ağzıma bakıyor böyle. Anlamıyor, Türkçe bilmiyor hani be. Bir kelime bilmiyor, Türkçe bilmiyor. Sanki böyle anlar gibi böyle öyle dinliyor hani böyle muhtemelen. Kucağında çocuk var böyle, ufak. Çocuk çocuğunda. Kız kardeşi ise böyle, kızıyor ona böyle. Yani şey söylüyor kendi dilinle, konuşma onunla muhtemelen böylece. Sertiyor buna bir şekilde böyle. O bakmıyor kalkar. Gel böyle konuşuyor. Kız kardeşi dayanamadı böyle. Aldı öyle bir dergi, döndü bir cama doğru böyle. Yani hırstan böyle, inatlan bir baktığım böyle. Ama onu da okumuyor baktığım böyle, okumuyor böyle. Sanki böyle bir protesto ediyor yani böyle, konuşmamızı böyle baktığım böyle bir. Tehlike yapıyor bu şekilde böyle. Ama hanımı öyle dinliyor ki böyle, o kadar dinliyor böyle. Ben ne söylesem, hanımı tercüme ediyor muhtemelenler. Hanımı dinliyor bu şekilde. Şimdi kendi sorusunu da ona söylüyor. Ondan sonra ben cevabımı ben dinliyorum, onu söylüyor böyle. Dedik işte erkek kadın eşitliği. Dedim erkek eşliğe dedim eşittir tamam. Herkes Müslümandır, mümindir, iman herkes şeydir, namazı farzdır, işte cennet herkesin hak beraberdir, şu bu. Eşitlik var. Ama dedim bir usul var dedim Arap edebiyatında. Min veçhin, min bir açıdan, min kül veçhin değil, her açıdan değil ama böyle. Dedim hangi dedim güreşçi dedim, erkek kadın güreşçi veya güreşçi var mı? Böyle bir şey dedim, olimpiyata böyle. Erkek başka, kadın başka da bu şekilde böyle. Niye beraber güreşmiyor bunlar bu şekilde böyle, bunlar böyle? Var mı işte bu? Var. Ayrılmış da bak bu işte böyle. Sonra döndüm şimdi işte buna, kıza da keseyim diye. Şöyle çocuğa baktım böyle. Dedim bu çocuk sizin mi? Bizim. Kim doğurdu bunu? Gül Hanım doğurdu. O halde ikinci sen doğmanızı görme, eşi sen doğmanızı görme. Tabi hanımınsa, o hanımınsa gülü bu sefer, böyle yaptı be. Hanım böyle yaptı be. Tamam yani be. Tamam dedim muhtemelen bu şekilde böylece. Şimdi namaza girdim burada bu konuya girdik muhtemelen böyle. Ramazan ayında gündüzleri de özellikle teravih namazında ve ilk birkaç gecede böyle, bir hızla böyle bir cami doluyor muhtemelen böyle. Onlara bir şey vermeye çalışalım muhtemelen böyle. Peki ne yapalım? Tabii imamın görevi ayrı, bizimki ayrı muhtemelen böyle. Biz ne yapalım cemaat olarak mesela değil mi böyle? Onlara bir yer önce tanılalım onlara bir hatam, onlara verelim hatam. Onu öne geçirelim. Onlara sanki bir saygı yapalım böyle. Onlara bir yaklaşalım, bir başta farklı olur bunlar muhtemelen böyledir. Çünkü ilk gelenler camiye, teraviye, onlar biraz cami yabancı geliyor muhtemelen. Yani farklı bir atmosfer, onlara can böyle. İşte bakıyor falan böyle bir çekinginlik onlara böyle. Onlara böyle samimi yaklaşamazdım onlara muhtemelen. Biz geride kalalım icabında, hayata kalalım. İcabında biz sonra evde kılalım icabında muhtemelen böyle. Ama onlar haklandı muhtemelen böyle. Olsun böyle. Sonra imamlarımız muhtemelenler, namazı güzel kılırma imamlarımız muhtemelen böyle. Bilhassa kısa sure okuması onlara tavsiye ederim. Kısa sure muhtemelen. Emtekeyf aşasını bana böylece. Çünkü çoğu bilmiyor okumasını muhtemelen böyle. Okumayı bilmiyorlar böylece. Ne yapacaklar? Sonra yavaş okuması gibi tane tane ezberlesin muhtemelen böyle. Yani Kur'an, eğer Kur'an gibi okunursa, Kur'an sevilir, kalpte etkiler muhtemelen Kur'an böyle. Hem adı aşağıya okursan böylece, olmaz muhtemelen böyle, olmaz böyle. Nasıl senin gerekiyor bunlara böylece? Ramazan ayı özelliği aslında oruç. Ay, İslam 5 ilkesinden oruç muhteremler. Orucun tabii faziletleri inşallah nasip olsa haftaya inşallah konuya gireceğim. Yani bir şey söyleyeyim. Hadis-i Şerif'in tercümesi yapıyor muhteremler. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Her şeyin zekatı vardır. Kişilikün zekatı. Beden zekatı Esra'nın oruç. Likülü şeyin zekatı. Zekatı, cesedi, Esra'nın. Her şeyin bir zekatı var. Bedenin zekatı da oruç. Nedir zekat? Maldan %2,5'a azalması. Değil mi muhtemelen? İki azalması böyle. Ağacı budama gibi böyle bize. Ne gerekiyor Ramazan'da? 100 kiloysa 2,5 kilo vermek. Almak değil mi muhtemelen Ramazan'da böyle? Ama biz ne yapıyoruz? Böyle akşam üzeri kıyma pilav, minva böyle kuru. Bir de sıcak pilav olacak muhtemelen. Hayır, bir zarar olacak bir de muhtemelenler. Sağlığa zarar muhtemelenler. Yani en aşağıya bir kısa beklemiştir onu göre belki böyle. Ama yok, sıcak olacak böyle, kıyma pide olacak böylece. Ağır yiyecekler, tatlılar, baklavalar. Hele yazın sıcak günlere bakıyorum böyle. Baklava, şunlar, bunlar, kıyma tatlıları, kıyma pideler, sıcak pideler bu şekilde en ağır şeyler. Sonra ne oluyor kişi? Tabi de bunu kaldıramıyor. Bütün gün mide boşalmış. Şimdi arabayı birdenbire dördüncü sıkı takamazsın ki. Öyle bir boşta çalıştı, birinci sıkı tak, ikiye ondan sonra geçiyorsun değil mi lütfen? Sır var mı bunda böyle? Akşam oluyor, birdenbire verin sen buna kuvvetli bir ağır gıdayı verince böyle. Oh, boh! Ha bakın, soda iç, şunu iç, bunu ondan sonra böyle. Nefes alamıyor, tıkanıyor bu sefer. Namaz kılma vakit yok muhtemelen bu sefer böyle. Oruçtaki amaç nedir muhteremler? Biraz kilo verme. En aşağı yüzde 2,5. Bak, zekata kıyarsan diyorum böyle. Tabi bu İslam kuralı değil de ben bunu söylüyorum muhterem böyle. Ama hadis-i şerifte zekat koyuyorum böyle. Yani 2,5 en aşağı yüzde böyle. Yani biraz kilo verme. Nedir kilo verme? Fazla yağ vardı ben yağlam. Bunlar erimesin muhterem böyle. Göbek yağları, şunlara, bunlara böyle, kalp etrafında yağlar böyle. Bunlara biraz erimesi muhtemelen böyle. Çünkü mide boşalınca ne oluyor? Günü bütün boşalınca bu da bu bedenden çekiyor, fazla gıdaları çekiyor. Yaramayanlara ne varsa bunlar böyle. Yağlar, şunları bunları. Biliyorsun develer vardır. Deve örgücü var. Örgücü var böyle. Bir tepe yüksek bir var böyle. Üzerinde. Ne de bu? Yağ, sır yağmıyor böyle. Sır yağdır böyle. Şimdi deve sahibi uzay bir yolcu çıkmadan önce deveyi besiye çeker muhtemelen böyle. Deveyi besiye çeker. Deve beslenirse örgücü yağlı büyük kuvvetlenir, sıkılaşır. Tıkır olur bir yağ muhtemelen böyle. Örgücü böyle. Dolar böylece. Ondan sonra deve yola gider. Aşağı dayanır, su dayanır. Nasıl dayanıyor? Örgücüdeki yağ enerji dönüşü muhtemelen. Erime başlar böylece. Hem onun susuzluğu gider, hem aşağı gider muhtemelen böyle. Bir de Ramazan ayı derler sabır ayı muhteremde. Sabır ayı böyle. Hadise geliyor, Esavun nısfı sabır. Esavun nısfı sabır. Oruç, sabrın da yarısı muhtemelen böyle. Yarısı böyle. Ramazan ayında sabır ayı böylece. Ne gerekiyor? Her şeye kızmama muhtemelen böyle. Ama şimdi ne oluyor? Akşam üzeri tabi sıkışıyor. Adam sigara içiyor, başına sigara vurmuş, eve gidecek şimdi böyle, ya bir yere ihtiyaç edecek ışığı böylece, trafik sımsıkı, sağdan soldan ışıkla yanıyor, ikinci ışığa, üçüncü ışığa kalıyor, adam sıkışıyor, korna basmalar, şunlar buna sinirme, minirlenme, insan kaybediyor muhtemelen böyle. Kaybediyor muhtemelen böyle. Zaten iki şeyi vardır orucun böyle, tatlı hali vardır böyle. Biri iftar vaktinde, ruhsal zevk iftar vaktinde böyle. İnsan iftar vaktinde manevi bir tat almalı kişi böyle. İşi böyle sakinleşmeli, sabır üzerine gelmeli, huzur bulmalı, kendisini bulmalı. Kişi bu hali yaşayamıyorsa, yani biraz tehlikeli iş muhtemelen böyle. Efendim işte oruç başına vurmuş. Oruç başa vurmaz mı derler? Oruç başa vurmaz mı derler böyle? Bir de Ramazan tabii uzun günlere de geliyor. Kışın kısa günlere de geliyor. Soğuk günlere geliyor. Aynı mı sevabı? Değil mi derler? Değil mi derler? Aynı sevap olmaz bu şekilde böyle. Şimdi namaz kılan bir kişi mesela kendi başına namaz kılıyor bir kişi. Ne okudu? Kısa sure okudu. Kısa bir sure okudu. Dedi ki 5 ayet-i kerime. Yanındaki aynı namazı kıldı. Yani sünnet kıldılar. O daha uzunca okudu. 10 ayet okudu. Sevabı bir mi bunların? Vallahi muhteremler. Bir olur mu sevabı değil mi böyle? Birisi secde rüküde 3 defa Sübhanallah, Sübhanallah azim dedi böyle. Diğer 5 sefer dedi. Diğer 7 sefer dedi. Bunlar sevabı bir mi? Değil muhteremler. Yani biri daha uzun okudu. Tecrübe davetleri yaptığım, daha böyle tane tane güzel okudu, Diyelim ki namazı 5 dakika sürdü. Öbürü 3 dakikada kıldı namazı, 2 dakika namazı kıldı. Bundan sevabı bir mi? Değil muhtemelen böyle. Oruç da böyle muhtemelen böyle. Tabii 10 saat oruç tutan zaman da oluyor, 16 saat tutan zaman da oluyor böyle. 6 saat daha fazla böyle. Hava da sıcak oluyor. Bedenden su da çekiliyor. Şimdi beden susuz kalınca su içi beden çekiyor suyu muhteremler. Önce deriden çekiyor suyu böyle. Beden susuz da kalıyor, beden kalıyor. Ne oluyor demek ki? Uzun günlere sevabı da daha çok oluyor muhteremler. Hasta Ali sormuşlar hazretlerine. Ya Ali diyorlar. En iyisi ibadet? Hangi ibadet daha seviyorsun diyorlar. Uzun gün oruçtum seviyorum, uzun günde. Oruçtum böyle böyle. Yani nefsim var ya, iyi ezilsin bakalım burada. Bir de Ramazan'ın iki vakti var. İftar, sahur. Böyle. Yani bu Ramazan özel böyle. İnsan diğer zaman oruçlar ama bunu yaşayamam. Böyle. İftar vakti böyle böyle. Ne kadar tutmayan olsa bile elhamdülillah tutanlar fazla muhtemelen böyle. Tutanlar fazla elhamdülillah. İftar vaktinde Ramazan olduğu belli oluyor muhtemelen böyle. Herkese bir koşma, koşuşturma, iftar sofraları, davetler, şunları, bunları, evinde yemekler, şunlar, bunlar böylece. İftar vakti muhtemelen böyle. Ezan okumaları, ezanı beklemeleri sofra başında. Bir de sahur. Yani seher vaktinde yemek yeme, sahur yeme muhteremler böyle. Bir insan yatıp yatmadan önce yese de olur mu? Olur tabii olur. Ama seher vakti özelliği var muhteremler. O yemek insanı daha yarıyor ama. Seher vaktinin faziyeti var bence muhteremler böyle. Buna kalkma böylece. Bir de oruç, üç ayrılı oruç böyle. Biri avam orucu böyle, avam orucu. Halkın. Cahil insanım var hocam. İkincisi havas. Has, özel insan orucu böyle İslam'da. Bir de havasül havas, özel özü. Evli orucu muhtemelen böyle. Bir avam orucu, yani siz demeyin ben kendim böyle, yani benim orucum diye muhtemelen. Hayvansal oruç mu? Hayvansal oruç böyle böyle. Hayvanı bağırırsa imsa vaktinde bir yere, yem su vermezsin, Aksan'da gidip yemin su verirsin böylece. Buna benzer muhtemelen böyle. Tamam. Gece yer, sabah vaktine yer böylece niyet eder. Akşamda bir şey yeme içmez. Ama gözü harama da bakar, dili yalan da söyler. Namazda kılmaz, şu bu olmaz böylece. Kadın kız açı saçta yine gezer. Her yine aynı hayat devam eder yine bu şekilde. Ne var? Tek bir mide orucu muhtemelenler. Beden tutmuyor muhtemelen. Ruh tutmuyor muhtemelen. Gönül tutmuyor. Ya, insan sırrı mide mi? Ya muhtemelen. Ya insan mide mi böyle? Sırrı mide orucu. Tam oruçluyum diye bir şey yemiyor. Sabrediyor. Oruçluyum diyor bile ama kızma onda, bağırma onda, kavga onda, gıybet onda, yalan onda, haram onda, gözü şey kalıyor. Hiç oruçluya benzer muhtemelen. Bu avam orucu. Ne olur bu oruç? Öder borcunu muhtemelen böyle. Tutmaya gibi olmaz tabii benim. O da öde borçlu muhteremler. Tabi yine sevap dolayı bu şekilde. Ama yetmez bu sevap mahşer muhteremler. İkincisi havasın orucu. Yani somil havas. Havas. Havas has. Özel. İnsanların, seçme insanları böyle. Tekva orucu yani böyle. Tekva orucu. Bu ne yapar? Yan bile değil bu böyle. Gözü de oruçta, gözü de muhteremler. Haram bakmaz. Oruç yıkan böyle. Yani diğer zaman sakınması gerekir. Oruçluyken daha sakınan, değil mi? Ben oruçluyum da bu şekilde. Gözünü kapar. Kadın kız ben Ramazan diye başını örter. Kulak orucu. Dinemez mi? Müzik şunları bunlar muhtemelen böyle. Ya. Bir de açken teybim, memnun, şun, radyo, televizyon efendim böyle, neyse artık böyle. Öyle müzik ben dinemem muhtemelen böyle, böyle. Dil yalan söylemez, dil boş konuşmaz. Yani bütün bedenin orucu muhtemelen. Gönül Mevla ile Allah'ın zikrine meşhur oluyor böylece böyle. Bu da nedir? Samil havas. Oruç bu oruçta muhtemelen böyle. Oruç muhtemelen böyle. Allah'ın sihir oruç budur işte. Allah'ın razı oluş budur bu şekilde. Bunun sevabını Mevlam buyuruyor. Hadis-i Kudüs'te haftaya gelir inşallah. Mevlam buyuracak ki meleklerine, buyuruyor meleklerine böyle, meleklerim yazmayın sevabını. Es-Samili ve El-Ezibi. Oruç benimdir, onu sana ben vereceğim. Bakın, açık, açı çekiyor muhtemelen, ne dediğim muhtemelen, sahabe yapmış efendim böyle. Meleklere böyle. Kullarım, yalnız oruç tuttuğunu yazın, ama sevabını karışmayın. Karışmayın böylece. Oruç benimdir, ve El-Ezibi. Bir vaatı yani üzzabi. Meşhur sıkıntı geliyor muhtemelen. O aklı çok böyle muhtemelen. Yani ezdiği bir yer. Onu sana ben vereceğim. Yani böyle. Peki ne olacak mahşerde? İşte iş orada mahşerde muhtemelenler. Kul elhamda orucunu güzel tutmuş. Hava sorucu. Gözünü sakınmış, dilini sakın, kulağını sakınmış, elini sakınmış böyle. Ağzını, lokmasını helaldan yemiş, haramdan kaçınmış. Bunu incelemiş bunlar bu şekilde. Onu tutmuş. Ama başta günahı da yine var. Sevabı biraz az gibi görünüyor böylece. Kul tabi korkuyor, merak ediyor. Bıcık Rabbim kulum, korkma kulum, korkma ya Rabbim. Sen oruç tuttun. Ben kabul ettim orucunu. Ben ondan razı oldum. Bıcık meleklerine koyun bakalım buraya. Bire 700, bire 1000, bire 10.000. Bir hesap. Sıstınız mı tabi böyle böyle. Muazzam bir orkunca böyle böyle. Yani kat kat böyle kat kat kat kat böyle koymak deyince bu şekilde mizan oturuyor gitti mi öyle? Ağır gelse o muhteremler yetiyor kullanmakta mı böyle böyle? Demek ki oruçluk emirde buna dikkat edin muhterem böyle. Havas orucuna bana böyle. Yani gözü korulmuşlar böyle. Müzik dinlememek böyle. Öyle kişi var iftara vaktinde iftar sofrasında ama müzik çalıyor müzik. Efendim işte ben diyor ilahi dinliyorum ama diyor. Müzik ama. O da sözüm değil ki. Çalgı alet işte muhteremler. Çalgı. Yani bir tiyatro sahnesinde, memle sahnesinde cazda, bazda, neyse muhteremler çalan ne çalgı aletleri aynı çalgı aletini ne yapıyor? Onunla çalıyorlar. Kelime güzelmiş muhteremler. Yani tuvalette yemek yemeye benziyor muhterem böyle bu ya. Bir tuvalette yemek olur mu? Yani günümüzde muhteremler böyle İslam'ı saptırma çalışanlar böyle muhteremler. Böyle. Ne yazık ki ya İslam'ı radyolar şunlar bunlar da bunlar muhteremler böyle. Böyle sazı cazı ilahi seviyor böyle. Hatta bu daha da büyük günah muhteremler. Allah ismi geçsin burada böyle. Bir de üçüncü oruç var böyle. Havasül havas. Tekvanın tekvası muhteremler. İyinin iyisi böyle. Evli orucu. Bunlar nedir? Bunlar gönlünde bir adım unutmaz oruç çekenler muhtemelen böyle. Unutmaz bunlar. Bir de Kur'an-ı Kerim. Çok okunuyor Ramazan'da muhtemelen böyle. Bakıyorsun böyle her mahallede kadınlar elini almış böyle Kur'an-ı Kerim muhtemelen koltuğu altını böylece gidiyorlar muhtemelen böyle. Yani bir Kur'an sebebi belli oluyor muhtemelen böyle. Evde olsun, camide olsun böyle bir şeyler, Kur'an ve mukabeleler oluyor. Mukabele deniyor. Karşı oturma anlamıyorum, karşı oturma tabii böyle. Yani Kur'an okuyan kişi ne yapıyor değil mi? Mesela arkası kıbleye geliyor, yüzün cama dönüyor tabii böyle. Bu anı geliyor, mukabele, karşı oturuyor bu şekilde böylece. Geliyorlar. Nereden kalma bu? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler her Ramazan'da o Ramazan kadar gelen bütün ayetlerini okudu Cebrail Aleyhisselam muhteremler. Cebrail Aleyhisselam her gece girdi peygamber yanına, otururdu, karşılıklı, mukabele. O peygamber yüzüne dönerdi böylece. Peygamber başladı Fatiha'dan böyle, ne kadar ayeti gelmişse o Ramazan'a kadar, onunla böyle teker kelime böyle, kelime kelime teker teker teker okur. Gelen anlamını böyle karşılığı anlaşırlardı. Mukabele mahsat muhteremler, hafızlar ezber okuması gerekiyor onlara muhteremler. Hıfzını koruması için. Yürümeyse kalmadı muhteremler böyle. Hafız ama gene yüzünü okuyor gene muhteremler böyle. Hafız olmadı ki bu şekilde böyle. Yüzünü okumak işte, bakarak okumak daha sevap. Sen daha bak ona ya. Şimdi aslında bir hafız ezber okuması için ne gerekiyor? Önce ona bakması gerekiyor muhteremler böyle. Birkaç okuması mı gerekiyor böyle böyle? Üç sene, beş sene okuyacaksın onları. Onları kaç okuması gerekiyor onlara böyle. O zaman baksın onlar işte bunlara böyle. Dinleyen de yanlış orada öğrenmesi gerekiyor kıraatına muhtemelen böyle. Yani sırf hatim okusuna değil böyle, ta ta takırdı değil böyle böyle. Böyle kelime kelime kelime okunması gerekiyor ki Kur'an etkilesin insanı muhtemelen böyle. Ruhları coşsun Kur'an-ı Kerim muhtemelen. Yani Kur'an sevgisi gönlüne gelsin muhtemelen böyle. Bu sefer ne oluyor? Kur'an sevgisi gelmiyor. Ramazan bitti mi Kur'an-ı Kerim'e kaldırılıyor. Tam bitti. Sıra Ramazan namazı. Olur mu böyle böyle? Bir de teravih namazı muhteremler. Teravih namazı Ramazan'ın gece süsü. Gündüz oruç, gündüz sıyam, savun, gece kıyam deniyor muhterem böyle. Gece kıyam. Ayakta durmayan bir namaz kılmak işte böyle. 20 rekat. Ne 20 rekat? 2 rekat sabah namazının farzı. Esnaf olmadı. 4 namazın farzı 6. 2'nin farzı 10. 3 akşamın farzı 13. 4 yatsının farzı 17. 3 de bitir 20 ortada. Günlük namazda işlerine bakın böyle. İşte böyle. 20 rekat teravih namazı muhtemelen böyle. 20 rekat teravih namazı böyle. Bunda asıl olan hatimdir bunda muhtemelen böyle. Hatimdir. Ama herkes bunu yapmaya mecbur değil tabi bu şekilde böylece. Fakat namazı namaz gibi kılmak, yani namaz namaza benzemeli muhtemelen, namaza böyle. İbadet, Allah'a kulluk, Allah'a itaat muhtemelen böyle. Meryem'in sahibi umman meryem'in muhtemelen böyle, böyle. Yani sırf 20 rekat tamamlayayım değilim muhtemelen böyle, böyle. Namaz namaz. Bu Peygamber zamanında cemaatta 2-3 akşam kılındı ancak böylece. Peygamber çıkmadı sonra gece, korktu. Farz kılmaz derden. Herkes kendi kılmaya başladı böyle, insanlar teker teker böyle. Kim meşri kılarlardı? Hazreti Ömer halife olduğu zamanlar Hazretleri yatsı tabi kılıp kıldı, giderdi kendisi böyle. Görevi çoktu ona böyle. Tekrar geldi, meşriye gelip baktı ki cemaat teravih namazı kılıyorlar. Nasıl kılıyorlar? Kimi tek başına kılıyor, kimi 3-5'li bir araya gelmiş imam oldu birisi böylece, öbek öbek. Her tarafa bir sesler geliyor böyle, kılmaya böylece. Şöyle baktı baktı muhteremler böyle, karmaşık bir şey oluyor böylece. Aynı namazı kılıyorlar, aynı kıbleye dönüyorlar, aynı Allah'a kulluk ediyorlar, aynı Kur'an okuyorlar ama böyle karma karışık oluyor bu şekilde böyle. Ben de bunları toplayan bir imam arkasında bunları da böyle böyle, cemaate böyle, huzur kılmışsın böyle be. Kıraat en iyi olanı böyle. Eshab-ı kiramla müşavir etti, danıştı onunla bu şekilde. Yapalım mı? Yapalım. Karar verildi muhteremler. 20 rekat olarak. Eshab-ı icma ile böyle. Karar verildi. Kimi İmam Hasan Muhteremler? Übey bin Ka'b'ı vardı. Übey bin Ka'b, radıyallahu anh böyle. Übey bin Ka'b. Ensardan, Medine Muhteremler'si böylece. İlk Müslümanlardan böyle. Akabe'de biata bulunan sahabe-i kiram. Bu çok hıfzı kuvvetiydi. Hem Peygamber'e vahiy katibi kendisine. Aleyhisselam böylece. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sesli namaz kılırken bir ayet-i kerime atlamış Peygamber'e emreder. Bir hafta Peygamber'imiz. Peygamber namazda böyle yanıldı mı? Yanıldı muhteremler. Niye yanıldı? Bir farkı var muhteremler böyle. Bir yanılmamız dünyadan böyle. Bir dünya dalarız. O da Mevla'ya dalıyor muhteremler böyle. Öyle Mevla'ya dalıyor ki, huzura dalıyor ki Peygamber'in muhteremler. Bir Allah bilir böyle. Allah diye böyle bir şey gözü görmüyor. Onunki o şekilde böyle. Peygamber bir ayet atladığını sonra fark ediyor. Selam verdi. Döndü. Yok mu Kâb, yok mu Kâb burada? Burada mı ya Resulallah? Ben ayeti atladım. Niye yanlış söylemedin sen bunu bana? Yaslandım, mensuh uzantım bana. Bakın Peygamber ona sordu muhteremler, sahabelere böyle. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer de vardı onu, değil mi? Böyle. O sahabeler. Bu yok mu burada Kâb, yok mu burada Kâb, yok mu burada Kâb? Yok mu burada? Buraya mı ya Resulallah? Niye söylemedin? Bak, o da böyle. Ehl-i Kur'an muhteremler. Hatta Kur'an'ın ilk yazıya geçerken, Hazreti Bekir'in zamanında o heyette o da vardı böyle, Kâb da vardı böyle, yazılışında. Var mı? Bir de bu Übey bin Kâb'ın bir şeyi var muhteremler. Beni çok etkileyen böylece. Beyni suresi. Demir'in üzerine diye başlayan Beyni suresi gelince bir arsız çağırdı. Übey tarihine dedi. Gel buraya Übey. Buyur ya Resulallah. Rabbim bana bir sure gönderdi. Yönetim azabeyi getirdi. Bana Rabbim onu sıra okumamı emretti. Bütün genel tebliğ dışında Rabbim bu süresi okumamı emretti bana. Übey'in mühendisinden kendine geçti onlardan. Ya Resulallah, her semali Rabbi, Rabbim beni istemiyor mu sana söyledi? Übey mi okudu dedi? Evet Übey, sen ismini var bu şekilde böyle. Yandı mı tabi böyle. Allah emrediyor, Übey okudu mu tabi böyle. Oturdu, ikisi yandı böyle. İki başka böyle. Oturdu böyle. Resulullah, lem yüklerine başlamıyor böyle. Kelime böylece. Artık uçtu mu tabi şey böyle. Hazreti Ömer, onu imam tanıtı muhteremler. Übey'in kâfı razı böyle. Erkeklere. Kadına ayrı mı kadın böyle kadınlar? Onlara kim oldu? Temim-i Dari vardı orada. Temim-i Dari, yani Darmelik'ten gelen Temim. O da kadınlara imam oldu muhtemelen. Kim o Temim-i Dari? Hristiyan muhtemelen bu böyle. Papazdı muhtemelen bu. Hristiyan'da papazdı bu. Peygamber zamanında asrahtı muhtemelen böyle. Haber alıyordu böyle. Mekke'de Peygamber'in ortaya çıktığını, Medine'ye geldiğini haber alıyordu. İçtihadına göre, yani o andaki bilgilerine göre bu son peygamber diye de inancı vardı. Ama bir papazın verdiği bir onur, gurur, bir de geliri vardı papaz zamanlarına beraber. Yani günah çıkarmak şuna buna falan vardı böylece. Bunları bir tepemedi, gelemedi Medine'ye muhteremler. Fakat sonunda geldi ama. 1900 yılda. Peygamber vefatına bir yıl önce aşağı böyle, artık dayanamadım tabi böyle. Hak peygamber bu dedi böyle. Rüyasına göre peygamberi gördük kendisi böyle. Yandı işi bu şekilde. Devlet sevindi Medine'ye geldi muhtemelen böyle. Medine'ye geldi. Elhamdülillah İslam'da şereflendi. Niyeti Medine'ye girip Müslüman olup dönmekti memleketine. Dönemedi ki ama. Resulullah'ı görünce muhtemelen yandı muhtemelen. Yok. Sonra meşten dışarı çıktı baktı ki gidemeyecek muhtemelen. Her taraf karardı böyle. Karardı. Kopan Resulullah'ın Medine'ye kaldı kendisi. Bu da çok kuru okuruyor. Ezberlenen birisi kurar kendisi böyle. Çok kuru okurdu. Bilhassa geceleri hep Kur'an namaz kılardı böyle. Kur'an'da böyle. Çok ağlardı ama böyle. Çok ağlardı böyle. Namazda böyle. Artık bütün böyle sakalından akarmış sular böyle. Allah'ın korkusuna böyle. Her ayet okuyuşunda bazen bir gecede tek ayet-i kerime namaz kılıyor, tek ayet-i kerime. Hep ayet okuyor böyle. O ayet-i kerime havasına giriyor. O hayi, manevi hayat yaşıyor bu şekilde. Peygamber Hazreti Ömer buna verdi mevzatı imamı var, kadınlar muhteremler. Kıldığı böylece. İki yatta bir tabi selam verilirdi. İlk kez selam verilir, kalkılır. Dört yatta oturulur muhteremler böyle. Şimdi muhteremler, bizim tabi memleketimizde dörtte bir selam veriliyor. Hanefi mi olabiliyor muhteremler, Hanefi'ye göre olabiliyor böyle. Şafii'de olmaz olmuyor muhteremler, bak olmuyor muhteremler. Şimdi ne oluyor Ramazan oldu mu, teravih namazına, Şafii olana gelemiyorlar şimdi namazına. Gelmemeleri lazım ama. Namaz olmaz, bak muhteremler. Olmaz. Elhamdülillah, Şafii mezhebi çok var muhteremler, şimdi mevkide muhteremler. Çok var muhteremler. Şimdi imamlarımız muhteremler tabi cemaatine gün alması gerekiyor. Cemaate karşı geliyor. Çok kısa o zaten böylece. Allah bu şekilde. İkide bir namaz kılınsa ne olur? Hem sünnete seni daha uygun, dört mezhebe daha uygun muhteremler. Yani Hanefi'ye göre dört de oluyor ama Şafii de olmuyor. İkide bir selam arasında oluyor böyle. Sünnete uygun, dört mezhebe uygun. Bir de ne oluyor? Şafii olan cemaat namazda mahrum kalmıyor muhteremler. Yani Şafii mezhebi gelemiyor teravihe. Gelmemesi lazım. Namaz olmaz çünkü muhterem bu şekilde böyle. Bir de tabii Kadir Gecesi var şeyde. O konuda girememiştim muhterem. Vakitte gele Allah'ın inşallah şimdi böyle. Yani başta dediğim gibi Kadir Gecesi bir ömre bedel. Yani bir kişi doğduğu andan ölünceye kadar Hiç abdestsiz gelmese bak demeler. Hiç abdestsiz gelmese böyle, hiç ibadetten kopmasa böyle, gece günü ibadet etse, diğer insan da bir geceyi ihya ederse, bir geceyi, gününüz değil mi böyle? Akşamla imsak arası ederse, öbür beden mutlaka kalırsın muhterem böyle. Rabbim inşallah İslam alemine mübarek Ramazan-ı Şerif muhteremler. Rabbim bizleri inşallah Ramazan'a layık etsin muhterem böyle. Yani gönlüm inşallah bunu bir şey almasını nasip etsin inşallah böyle. Ya Teala Fatiha.